Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Олег Латышонак нарадзіўся 27 траўня 1957 года у Эльблёнгу ў сям'і беларусаў. Беларускі і польскі гісторык, доктар гістарычных навук, старшыня беларускага гістарычнага таварыства ў Польшы. За 2009-2010 гады ў Беларусі адна за адной выйшлі 5 кніг гісторыка. Першыя 4 з гістарычнымі працамі, а 5-я гэта зборнік эсэістыкі і журналісцкіх матэрыялаў. Рэцэнзіі. Гэтая кніга, як прызнаецца аўтар, пісалася чвэрць стагоддзя, з 1982 года. Беластоцкі гісторык Олег Латышонак сабраў у ёй свае эсэ, газетныя артыкулы і інтэрв'ю, якія з'яўляліся ў перыядычным друку, у тым ліку і падпольным. Кніга называецца «Беласток-Полацак». Беласток – горад, у якім аўтар жыве і дзе былі напісаны асноўныя тэксты гэтай кнігі. Полацак – гэта горад, які для аўтара кнігі па-за часам і прасторай. Ён адначасова пачатак і мэта беларускага шляху. Кніга пачынаецца артыкуламі, якія былі змешчаны ў падпольных выданнях «Салідарнасці». За саўдзел і распаўсюд гэтых друкаў Олег Латышонак патрапіў за краты ў камуністычнай Польшчы. Ад першай публікацыі ў асноўнай тэмы эсэістычных і журналісцкіх матэрыялаў Латышонка стала Беларусь і беларускі рух у Польшчы. Калі хтосьці думае, што лёс беларускага руху на Беласточчыне ў другой палове 20-га стагоддзя быў бясхмарны і спрыяльны з боку мясцовых уладаў, той вельмі моцна памыляецца. Каб мець дакладнае ўяўленне пра паўставанне беларускага руху ў 80-х годах, варта прачытаць першы раздзел кнігі пра Беласточчыну. Тут можна, напрыклад, даведацца, што беларускае аб'яднанне студэнтаў удалося зарэгістраваць толькі амаль праз 10 гадоў пасля яго стварэння. У пачатку 90-х гадоў Латышонка хвалявалі праблемы нацыянальнае атаясамленне карэнных жыхароў Падляшша, а таксама пытанні палітычнага, рэлігійнага, адукацыйнага і культурнага жыцця беларусаў Беласточчыны. Ёсць у кнізе і чыста культурніцкія матэрыялы, напрыклад, пра літаратараў з літаб'яднання Белавежа, пра асобных пісьменнікаў з Беласточчыны, пра іх кнігі. У раздзеле пра Беларусь сабраныя матэрыялы пра ўласна краіну Беларусь, напісаныя Латышонкам на пачатку 90-х гадоў. Як прызнаецца аўтар кнігі, яму не раз прыходзілася ў друку тлумачыць для палякаў, што такое беларусы і ў чым асаблівасць іх краіны. Трэці і чацвёрты раздзелы прысвечаны беларусам у свеце і самому свету, ад Амерыкі да Афрыкі. А заканчваецца кніга шырокавядомым эсэ Алега Латышонка «Доўгае вяртанне да Полацка», якое было змешчана ў полацкім нумары часопіса «Архэ», які выйшаў у 2004 годзе. У гэтым эсэ Латышонак прызнаецца ў любові да Полацка і тлумачыць, чаму ён лічыць сябе палачаніным.